All right, here we go. What's up, man? Du lyssnar på Hell Morgon med Jonas Lättu. Det gör det verkligen. Klockan har blivit 9 och programmet Hellmorgon har börjat. Jag sitter där fram till klockan 12 och spelar bra musik för er. Till exempel en sån här liten fin bit. Bring the Pirate Rock, the home of rock music. Radio hör vi här med Autograph. Eka ut i bakgrunden, eller eka kanske är fel, men den försvinner i bakgrunden. Innan det var det Nirvana med Smells Like Teen Spirit. Pirate Rock, the home of rock music. Och om en liten stund så ska jag min vana trogen ta upp lite intressanta, eller åtminstone bara saker som har hänt detta datum den 15 september i musikhistorien. I want to break free. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Listening to Pirate Rock. Den kanske ljusaste sångrösten i hela världen besitter denne man, Tony Harnell, ifrån TNT. Låten heter Everyone's a Star. Innan det var det Want to Break Free-klassiken där med Queen. Bonda med styvsonen. Lätt. Allt man behöver är lite snacks. Två handkontroller. Och en stabil uppkoppling så att man kan spela online förstås. Den uppkopplade stämningen i bonusfamiljen presenteras av Kungälv Energi.

Det låter som att det skulle kunna komma från 1986, 87, 88 där någonstans, men det gör det inte. Det kommer från 2010, White Wizard, Over the Top. Du lyssnar på Hellmorgon här i Pirate Rock med mig, Jonas Slättung. Pirate Rock, 95.4 and 90.7. Ja, och 1990 så hände en liten rolig sak, förstår ni, den 15 september. Det var nämligen så att The Joker av och med Steve Miller Band blev nummer ett på singellistorna igen. 16 år efter att den först släpptes. Den släpptes nämligen 1974. Och då var det också en hit, men inte jättestor hit. Men 16 år senare så var den med i en seriereklam. Alltså, det var en kille som hette Hugh Johnson som gjorde massa Levi's reklam för dem och använde gamla rocklåtar. Och det här soundtracket till de här rocklåtarna blev väldigt, väldigt populärt. Jag vet detta för att jag själv kollade mycket på MTV och hörde dessa låtar. De kom liksom tillbaka och blev hits igen, alla de här låtarna. Och en av dem som blev allra mest hits, det var just The Joker med Steve Miller Band. Så Steve Miller, han blev väldigt tacksam naturligtvis över detta. Han tjänade jättemycket mer stimpengar på detta. Så kan det gå. 16 år efter att en låt släpps blir den hit igen. Steve Miller Band lyssnar vi på nu med The Joker. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my lovin' on the run. Ooh. So you can En gång i tiden så var REO Speedwagon ett ganska så ösigt band faktiskt. Det är svårt att tro när man hör alla de här smöriga hitsen som de blev kända för sen. I Can't Fight This Feeling och alla de här. Som i och för sig också är bra tycker jag. Men jag gillar också att visa upp ett REO Speedwagon som faktiskt är lite rockigt och lite ösigt emellanåt. Den här låten heter Don't Let Him Go och finns med på plattan High Infidelity. Innan det var det megahitten The Joker med Steve Miller Band. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Love me. are listening to Pirate Rock. Dr. Love med Kiss, en Gene Simmons-låt som finns med på skivan Rock and Roll Over som kom 1976, en av två Kiss-plattor som kom 1976. Först kom Destroyer, nu höll jag på att glömma vad den hette. Destroyer kom ju först, som var den här jättevälproducerade, Bob Ezrin producerade plattan med God of Thunder och Beth och några andra hits där som blev en jätteframgång. Men efter den plattan så tyckte Kiss att de lite grann hade förlorat sig själva i detta producentlandskap, så de ville göra en mer down to earth, back to basics rockplatta, och då gjorde de med skivan Rock and Roll Over. De tog fram, de ringde sin gamla kompis Eddie Kramer som hade varit med på de första skivorna där och spelat in och producerat dem, och så gjorde de det med honom igen där, och så blev det en mycket mer, en torrare och mer rockig skiva som faktiskt jag gillar väldigt mycket. Jag tror inte den sålde lika bra som Destroyer dock, men det är det nog få skivor i världen som har gjort, å andra sidan. Vi hörde Kingskin också innan det med låten Slug. You are listening to Pirate Rock. The

room in my heart. There's a chance we can make it now. Let me look until the sun goes down. The Darkness hörde du där. Jättefin låt. Man, ja, antingen älskar man hans röst eller så tycker man mindre om den. Pirate Rock, the home of rock music. I mellanåren mellan Rob Halfords Judas Priest-sessioner, han slutade efter Painkiller-plattan och sen så kom han ju tillbaka lite senare där. Men i åren mellan där så gjorde han ju solplattor och bildade band till höger och vänster, och ett av de allra bästa grejerna han var inblandad i, en av de allra bästa grejerna, det är ju naturligtvis Fight. It's immortal sin. the wrath that burns like a buried flame. It's immortal sin. You are listening to Pirate Rock. Och den 15 september för, ja vad blir det, 11 år sedan, alltså 15 september 2008, så avled tyvärr en väldigt fin musiker och keyboardist, nämligen Richard Wright. Och vilka spelade han med dem? Jo, han spelade med Pink Floyd. Han var en av två originalmedlemmar som var kvar i bandet sedan de började. Det var han och så var det trummisen Nick Mason. De två har varit med sedan början. Dave Gilmour, som gitarristen och sångaren heter, han började 1968 tror jag i bandet, så han har varit med nästan hela tiden, men inte riktigt hela tiden. Och Roger Waters, bassisten och låtskrivaren där, han var ju med från början, men han slutade 1984 där någonstans och har inte varit med i bandet förutom ett inhopp då 2008. Där var det väl också, var det inte det? Eller var det 2005? Jag kommer inte ihåg det. Den här datumen flyter ihop för mig. Nej, 2005 var det faktiskt. Det står ju här till och med. Bandet, originalbandet, förutom då Syd Barrett som första gitarristen hette, han var inte med. Men det här bandet, de återförenades faktiskt 2005 och gjorde en spelning på den här Live 8-konserten i Hyde Park i London, vilket var en sån här ganska fin kväll. Det finns klipp på YouTube från detta. Man kan titta på en väldigt ganska rörande tycker jag faktiskt och se de gamla gubbarna spela ihop igen. Men tyvärr då 15 september 2008 så avled Rick Wright i cancer. Vi ska spela en låt som där hans förmågor får skina riktigt ordentligt. What Do You Want From Me med Pink Floyd från plattan Division Bell med Rick Wright som gick bort 15 september 2008 på keyboards. You are listening to Pirate Rock. Listening to Pirate Rock.

one day she comes to you. Drink deeply from her words so wise. Take courage from her as your prize and say hello for me. Change some soul. hörde Uriah Heep först med Lady in Black och nu sist här Gathering of Kings med Love Will Stay Alive. Gathering of Kings som är just en sån Gathering of Kings skulle man kunna säga. Massa band, medlemmar och musiker från olika håll. Bland annat min bandkollega från Weasel the Dead, sångaren Apollo Papathanasio. Han finns i detta gäng och galer med sin ljuva stämma. You are listening to Pirate Rock. And 95.4 Pirate Rock. We're going out with where I belong. When the days are short and the nights are long. And I walk, and then I walk. And I shimmy, and it's shimmy, and I fly, and it fly. We're out there having fun in the warm California sun. Well, I'm going out west down on the coast, where the California girls are really the best. And I walk, and then walk, I twist, and then twist, and I shimmy, and it's shimmy, and I fly. And if not, we're out there having fun in the warm California sun. When the girls are frisking out the scope, I feel a little cheek wherever you go. Oh, and I walk, and then walk, I twist, and then twist, and I shimmy, and a suit and a flag and a flag. We were out there having fun in the warm California sun. We were out there having fun in the warm California sun. Ifrån plattan Leave Home som kom 1977 plockade vi California Sun med Ramones. Vi hörde också Grim Reaper, ett band som, ja, det blev aldrig någon riktig jättesuccé kan man väl inte säga. Med låten Now or Never, en liten, mest rolig men någonstans lite bra också tycker jag nog ändå. Pirate Rock gives you the old classics. I've done it all.

Helgmorgon är i full gång. Jag heter Jonas Slättung. Jag sitter där fram till klockan 12 och är din programledare i kanalen. Vi lyssnar på mycket musik tillsammans. Bland annat så ska jag be att få spela en låt som heter Soulburn. are listening to Pirate Rock. Don't bother. don't hold me back. Skivan heter Throwing Copper, kom 1994, bandet heter Live och den här låten heter Shit Town. Det kan ni fundera på vad det betyder. Innan det var det Joan Jett and the Blackhearts med I Hate Myself for Loving You. Och innan det, ja då var det Meshuggah med Soulburn. Pirate Rock, the home of rock music. Listening to Pirate Rock. Oh, bästa Judas Priest-skivorna är Screaming for Vengeance. Den kom 1982. En av de bästa låtarna på den skivan heter Take These Chains, och det var den vi hörde precis här. Innan det var det Royal Republic med Anna Lee. You are listening to Pirate Rock. 1986 så kom skivan som heter Raised on Radio med Journey, och det blev den sista skivan på ett tag. Sen så dröjde det 10 år innan de kom tillbaka med nästa platta. Men den här skivan, inför den här plattan så hade de gjort ganska så mycket förändringar. De hade petat basisten Ross Valerie och trummisen Steve Smith. Han var bara med på några spår. Sen var det mycket studiemusiker med där. För Steve Perry, framförallt sångaren, han ville ha ett mer slickt och lite mer västkustrocksorienterat sound. Och det fick han minsann på den här skivan. Men vi ska lyssna på en låt som ändå sticker ut lite från mängden i det att den är lite rockigare. Det här är Be Good to Yourself. Sommarens succé fortsätter. MS Trubadurens showande besättning står redo att duka upp havets läckerheter och ta med dig och dina vänner på härliga skaldjurskryssar ända fram till sista vinterkryssen i jul. Läs mer och boka på skargardslinjen.se.

Låten har det skärmiga namnet City of Satan och finns med på plattan Party Animals som kom 2005. Med vilka då, undrar ni? Ja, då ska jag säga bandnamnet nu och då får ni inte kasta något på mig. Turbonegro heter de. De heter det. Jag kan inte hjälpa så mycket att de heter det. De heter det helt enkelt. Det är så. Du lyssnar på Hellmorgon här på Pirate Rock en liten stund till. Eller ja, en halvtimme till åtminstone är det väl. Mer till och med kanske. Det är en ganska lång stund faktiskt när jag tänker efter. Jag vet inte varför jag sa så där. Jag har helt enkelt tappat det lite. Pirate Rock. The home of rock music. We'll be right back. Rock, the home of rock music. Thank you. Det här är riktigt, riktigt bra grejer, så jag förstår att de applåderar där i bakgrunden. Kings X Over My Head finns med på skivan som heter Gretchen Ghost in Nebraska, som kom 1989, det vill säga den fyller 30 år i år, den här skivan, vilket är helt sinnessjukt. Men så är det. Jag minns när jag gick in på Skivhugget, den lilla skivaffären där jag sedermera skulle komma att arbeta i flera år, och tog den här skivan från liksom det här stället där de nya skivorna stod, och så bara tog jag den på... bara på omslaget, tänkte jag, det här måste vara bra. Och så gick jag fram till lyssningen och sa, kan jag få lyssna på den här? Och så fick jag det, och så tänkte jag, från och med första akkordet egentligen, så hörde jag, fan, det här kommer bli asgrymt. Och det var det också. Och sen dess så är jag ett livslångt, ja, hittills i alla fall i livet, fan av Kings X. Ja, innan det så var det Life of Agony med This Time. You are listening to Pirate Rock. And 95.4 Pirate Rock. Yeah! heter den. Black City! Med mustasch där faktiskt. Innan det var det John Norum featuring Joey Tempest. Det betyder att det alltså var med Joey Tempest. We Will Be Strong. Pirate Rock 95.4 and 90.7. Och innan reklamen som är på ingång alldeles strax här, så ska vi klämma in en låt faktiskt. En riktigt fin bit musik som finns med på den kanske bästa Whitesnake-plattan som heter Ready and Willing. Den kom 1980. Och från den skivan så har vi plockat titelspåret som heter då naturligtvis, det kan ni lista ut själva, Ready and, ja just det, Willing. Göteborgs enda rockstation. Ladies and gentlemen. If I close my eyes forever, 90.7 and 95.4 Pirate Rock. United, together. gives you the old classics. Alltså du vet, blåser det tillräckligt mycket ute, ja då uppstår det sån här friktionsvärme i luften. Mm. Ja, så tar man bara tillvara på den och så värmer man upp själva huset med det. Mm. De flesta har inte 100 koll på värmepumpar. Därför finns IVT. Vi älskar värmepumpar. Hallå, dammsugarpås lovers. Per här. En sportjournalist skrev en gång att matchen var så tråkig att han hellre tittar på dammsugarpåsar.nus reklamskyltar. Ah, roligt eller inte? Dammsugarpåsar.nu har alla påsar i lager och blixtsnabba leveranser. Prova Max Barbecue Ranch till lunch. En amerikansk klassiker med frisk ranchdressing och picklad jalapeno. Omsluten av ett smörigt briochebröd. Välj mellan nötkött, kyckling, halloumi eller Delifresh Plant Beef. Max, Sveriges godaste burgare. Visste du att hos Mindler kan du träffa en psykolog för bara 100 kronor per besök? Detta sker via videosamtal i vår app, helt utan väntetid. Ladda ner Mindler-appen och boka tid redan idag. Har du frikort är det gratis, annars bara 100 kronor per videobesök. Välkommen till Mindler, psykologer via videosamtal. Helt uppåt väggarna hos Biltema. Hitta målarfärg, penslar och tillbehör till rätt pris. Hos Biltema. Börjar din värmepump bli gammal? Nu lanserar vi på Termia utbytespumpen. Det perfekta valet när du ska byta värmepump. Utbytespumpen från Termia. Läs mer om Termias nya värmepump på utbytespumpen.se. Drömmer du om ett nytt kök? Vad lägligt, för då ska du passa på att boka tid med en köksspecialist hos Elgiganten. Våra kvadratsmarta epokkök erbjuder vi alltid till ett bra pris. Just nu får du dessutom 4 000 kronor i presentkort för varje 15 000 kronor du köper kök. Boka din tid på elgiganten.se. Här har jag googlat och letat flera timmar. Nu ger jag upp, annars tror jag att jag svimmar. Jag fick ett tips om en jättefiffig grej. Säg. Som gör det enkelt för dig. Ja, nu byter vi elavtal. Spara pengar i tusental. Ett äpple om dagen är bra för magen. Därför har vi den här veckan fyllt på med färska Pink Lady-äpplen i alla butiker. Och fram till söndag kan du köpa ett helt kilo för bara 29,90. Ett riktigt saftigt erbjudande. Välkommen in till din närmaste Lidl-butik. Lidl. Allt annat är olidligt. Äntligen är det dags för årets hetaste vecka i din Elda-butik. Under Elda-veckan 14-21 september så erbjuder vi marknadens bästa kaminer till årets lägsta priser. Välkommen in och fynda på Elda-veckan 14-21 september i din lokala Elda-butik. Eldabutiken.se. And now back to music on Pirate Rock. You are listening to Pirate Rock. Ain't that a strange thing? Herregud vad bra detta är. Assault Attack med Michael Schenke Group från plattan med samma namn. 1982 kom den med en av hårdrocksvärldens allra bästa sångare, Graham Bonnet. Fantastiskt. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Och nu är det dags för mig att säga tack och adjö för idag. Tack för att ni har lyssnat. Jag lämnar er med ytterligare en 80-talare. Och så ses, eller snarare hörs vi egentligen nästa lördag klockan 9. Då är helgmorgon tillbaka. Det här är Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Adjö, adjö, adjö.